paturut ham au tariu sing pala sopat au lumulungunan sabar do hambange manghibur au iti kisuntu Sopong mago bujur basarmu si hola nang bange perhatianmu nang dopi Oh,